گران محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبانی صحیح دا دور تفسیر قرآن دا اکانوے نمبر 63 چپا مدرسہ جوائن القرآن سلیم خان کی و 17/8/2007 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کیسٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لس دعا و لس بیا خو تکرار دی او رزی دا افتی سوری و نو دس ساتی سات تر کشمیره طول برابر ہے او که طول زمانه لگی آئے خو اللہ والا بخنه کئی نا انتا استغفر لهم دا اویا پا ربو کی زیاد عدد دی لکه پختانوی شل زلمی دا تاوی او دی نمان اللہ دا شل زلم سمد لب که شل نزیاد تاوی بیا منی نا دا دیر والی نکنائی دلتون دا دیر والی ندا انتا استغفر لهم سبین مراتان کتب خنقوار دیل راوی آزالا بشمیر آزالا فلن یغفر اللہ لهم نوار یقین چاری بخنن که اللہ دیتا دار دی وجنا چیقین دی کفر کرده پا اللہ و پیغمبری واللہ لا یادل قوم الظالمین اللہ ہدایت نکی القوم الفاسقین آق قوم تا چوتن کی تابدار ہے دا اللہ نام ما تا ان کی حکم دا اللہ فرح المخلفون و مقدم خلاف رسول اللہ دا منافق علامہ پا گناہ کی و پاکی خوشحال ہمی بیا فرح المخلفون و مقدم خوشحال دیا رستو پاتی کڑیشی بھی بما قادم پناستر دیبانے خلاف رسول اللہ یو مانا فمخالفت دے پیغمبر دا اللہ کی پیغمبر لڑ او دے کی ناستو دے پا دے پیغمبر دے مخالفت پانے دیر خوش آلام دے بیانو ہوئی ترقی ہو کرو رو که خیری کسان ہم پیدا کر نمون رسل لکی دی یاوی خلاف رسول اللہ خلاف رستو مانا فما قادم پناستر دیبانے رستو دے پیغمبر دا اللہ نا چاگا لڑ دے کی ناستل وکری ہو دی بدو گانلا ایو جاہدو بیاموالیم چھ دی جہانگو کی بیاموالیم جہادو کی جہانگو کی پم لگو لدو مالونو دی بانے پا کڑو لدو زانونو پلار دا اللہ کی وقالو وائدی لا تنفیرو فلار موزی تاسو پا گرمائی کی قول ورطو ہے نارو جانم آشدو حر را اور دو زخ چھ دی نو آساق دی پا گرمائی کی لو کانو یف قاون ارمان کدی پوئی دی نئی پوئی دے نا دا کار بے نوے کڑے فالی از اکو قلیلن والی اکو کسی را خوشحال دی شلگنو خپا بشی دے را دنیا کے دے خوشحال خوشحال کی فالی از اکو قلیلن او دی خاندی لگ یعنی خوشحال دی شی والی اکو کسی را نا او دی جاڑی دے را یعنی خپا بشی دے را جزام بی ماکانو یک سیبو نا بدلت از آغی چدی با کولا فائر رجا کلاو الاتوائی فتیم من اوم نوا کو واپس کی تعال را اللہ یہ ویڈلی تر دینا فستا زنو کل الخروج دی اجازت غالستانا دا پار دا وطلو فقلنو تووائی لن تخرجو مائی آبادا او سی تراشی دی بو یارا جی چی بیا که خیری زی کنا گوری ما پا کیر نکی دا دی پی را خو پا خدا یقینو کن من خستا سوالال کری چرگانیو چی سو خم خوری نو آقا خم خوری خولا که لگا گونتی مجبوری با منی مجبوری با منی پاتی شده پیرا بلا پیرا پا خدای یقینو که صرف یوم اسکال کوا بیا تو گوره انشاءالله زبا در رسیده لیم منا نو ورطوا چی بیاردو مرازا خبر ختم دا فایر رجا اکاللہ ویلاتو آئی فتیم من هم پس گیتار را اللہ یوڈلی تر دی منافقان دی جادتون غالستان دا پار دا وطلو وطوا لن تخرجو مای آبادا چاری موزی زما سرا آبادا میشا ولن تقاتلو مای آدوا او چاره موج نی پا ملگرتیا زمان کی دشمن لارا معیا پا ملگرتیا که زمان دشمن لارا انکم رضی تم بالقود اول مره یقینا تاسو خوشحال شوی پناست بانی اول زل پناست خوشحال شوی فا قدوم حال خالفین نو کینه تاسو سرد ناستو فا قدوم حال خالفین کینه تاسو سرد رستو پاتی کی دون کو چه رستو کم پاتی دون آئی سرد کینا ولا تصلي على احد منهم تعبدا ولا تصلي على احد منهم تعبدا کمل شنو دمو چې زره وسوس منشه دې خیر دې لاړ وشو جنازه کې وشریک شو په قبر ولا مساله وکو نه نه چې مړم شو چې خواله ولا لاړ نشي په مرګ کې سرم سختي وکا ولا تصلي على احد منهم تعبدا موزه جنازه مکا په یو تند دی باندې چه مرشی ده دی نچاره هم ولا تقوم علا قبره او مدرگا پا قبر ده بانده یعنی ده پار ده دعا ولا تقوم علا قبره یا احتمام مکا ده قبر ده چه کسان والا لگه و خیال والا ساته مدرگا پا قبر ده بانده ده پار ده دعا دا اولی زکر ده کفر کرده پا اللہ وانه پا پیغمبر یه او مرشو ده ده یو فاسقون ما تا اون کی ده احکاماتو ده اللہ کوای مالو وسرا ولا توجب کا مالو مولادهم اری اندنی کی تعالی را مالو نہ دای اولاد دین ما یرید اللہ یقین را دکی اللہ جزا بر کی دیلرا نوجه دی مالو نہ په دنیا کی او باسرو نہ دی او دی کافران دیوی کافران وتا زکان فسوم او بزرو نہ دای او دیوی کافران وای زاون در سورتون را منو بالله دا اللہ دا احکاماتو انکار کین نمونه ولو ذکر کین مخکمی فاسق دین دفت فسق نمونه ویده آن زلت صورتو نه هر کرا چنازل کرشی و صورتو چی ما ناری پا اللہ بانی صورت کی دائی ان پا دی خبر بانده ان زلت صورتو ان اے بے ان پا دی خبر بانده چی ما ناری پا اللہ بانده او جہادو کئی او جنگو کئی ما رسولی و ملگرتیاد پیغمبر کی استادنه کولو طالب من هم وی اجازت غواړی هغه مالدار ده دینا خاوندان ده طاقت ده دینا وقالو وای زرنا پرېږدم لرا نکو مال قائدین شوبه منگا سرده ناستو کلی کم سوک نیسته منگ بده تا حفاظت تیسر شو رضو خوشحاله دی دی بیا یکونو مال خوالف چه دیشی سرده زناناونا مال خوالف سرده رستو پاتی کدون کو زناناونا خوالف جمع ده چا ده ها؟ زاربتون گردانیر شو ده خالفتون جمع ده کنه زارب نده ده زاربتون ده خالفتون ده خوزو جمع ده رازو بیان یکونو مال خوالف خوشحاله دی دی فده خبر بانه چشی دی سرد رستو زنانو پاتونا اغی لوخی وینزی دیم لوخی وینزی ناست خدم آده اغی جارو جارو که خیر ده که نفی پی مبارک زبا ده که پکی ده سر جارو اما بیان یکونو مال خوالف چشی دی سرد ناستونا دا جینای شوا چه جهاد لنزین جینای دا ویان یکونو مال خوالفا مور پی سر ترلیو چه دفلان کی خان زیو شرد ماما پی شیو ها پا کین جینای خوطا ویان یکونو مال خوالفا چه دیشی سر در سوزنان آونا او مور والشو دی بزرونو دی بانده فهم لایف قوانو دی پویگی نا کده نینو ولی نران زوانان نیشت سو تاڑی دی دینینو سو چلی لیکن رسولو لیکن پیغمبر علیہ السلام و آغا بخت آورو چی معنی راوڑے سرد دنا جنگ کئی پی مالو نخپلو پس نبادنو نخپلو بانده و اولائی کالا هم الخیرات او دا خلق چی دنوم دیل دی فائده فائده دی دنیا دا آخرت و اولائی کالا هم المفلحون او دا کسان چی دنوم دیل دی کامیاب آد اللہ و لهم جنات انتجری من تاتر نار تیار کرد اللہ دیل را باغونا چه بایی که با لانده دونه داغی نوالی همیشه بایی پده که داری کل فوز العظیم داده کامیابی لویا و جال محضرون من العراب ارال البانگرد باندونا لیوزن الهم ناز بارایی رال بانگی و جال محضرون ارال البانگرد من العراب دا باندونا لیوزن الهم دا چی جازت ور کرشدی لارا یا المحضرون سی وزر والا مراد دی جال معذرون ارال المعذورا دا باندونا لیوزن لهم دا چی جازت ورکلیش دی لرا وقاد اللذینا کذب الله او کینا سلاکسان کذب الله و رسولا چی دروغی گرنلی و اللہ و پیغمبری سیسویب اللذینا کفرو من هم زرد چوب رسیگی کافرانو تدین عذاب دردناک لیسا لزو افای ولا للمرضا ها سڑے معذور دی یقینی نویس گناہ نشتے چپاتی شی لیسا لزوافای نشده پا کمزورو بانده و نپا ناچوڑا او نپا کسانو بانده لایجیدو ناچی نمومی ما آغسو ینفقونا چه لگه لایجیدو نما نمومی آغا وست نلری داغی لایجیدو نا وست نلری داغی ینفقونا چه ده یو لگه نشده پا غی بانده حراجون ستنگ سیا ادان سوهول اللہ و رسوله کالا چه ده خیرخواهی که ده اللہ و ده پیغمبری ده خیرخواهی نم چه پا کلی که ناس ته پاتی شوه ده خونورو لطرغیب ورکی او وی چه شاوی پیغمبر لدو آگان غاری چې الله کامیاب کی مجاهدین له دواګان غواړي چې الله کامیاب کی نو ټیک ده ناشته شال ګډ دې روندې ناشته خو الله ولې د جهاد ثواب ورکی ایستانګي پینشته او که شال او ګډ ناشته او دې ناسوم دې او نورم کې نه کېنه مړم سره روزګار اچتي چې دې ډیر دي نو دې بیا نه دې له ثواب نشته نو نو سینه مراد چې نور جهاد ته تیارې اذا نصحوا لله ورسوله څګر دې خیر خوای کید الله د پیغمبر یې وما لر المسلمین من سبیل نشته په نیکانو باندې سلامتا او الله لري بخون کې مهربان او نشته تنګي پا کسانو باندې اذا ما تو کا ذکر راشی تا تا اته ملوم دا چې تو سوار کې دی لرا قلت ان تا ارتو ویلا چې دو ما ملکم نو مزا غسې چې سوار کم تاسو پاغه وسن لرما دا چې سوار کم تاسو لپاغه باندې وی بابا په دیوال کې ناستو ماری کروڑا کلا او ارتوی چیزا بچه تا پاس او دیوال پا مندکو نصحابه کرامو نلوی اولیابل شته او بل نبی علیہ السلام نلوی سوکشته صحابه را غلی دی نبی علیہ السلام تا پا جڑا جاڑی منگ نبی علیہ السلام دا سر تبوک غزال زو خو سورلی را سر نیشته نو پیاده با سورلی سر سنگ منده بو منگا منگ لسورلی را که غنیمت کی چرت چا سری منگ نبی علیہ السلام نو زما سو استیار چا سر خپل خپل وسورلای دی او نور ما سر سیوای نشته چې تاسو له درکم پیغمبر اسلام ورته نوې چې په دیوال کې نه کروڑای کې زی که خیری دا وتول نه وي دا کرامت نه دا خدای توپ ثابتول دی کرامت نه منی کرامت مونږ منو خو مونږ خدای توپ نه منو خدای توپ دا خدای توپ دی دا راوال او کروڑا کورداست نه وباسه قل تلاجدو ما عملکم علیه تا ارتویل نمو مزو واسن لرما دا آغی چو سوارکم تاسو باغی واری دلو وایونم تفیزو من ادامو اوسترگی دی بایدی دوخ کنا دکیوی دوخ کنا حاضرن دا وجه دا غمنا زکا اللہ ایجی دو مایون فی قونا چی نموندل دی آغا چی دی یو لگی دا اللہ پا دین باندی دیر پریشانو چی من سر پیسی نیشتی انما سبیلو یقین ملامتا اگا پا آغا کسانو دا استازینو نکا چه اغی اجازت غارستان و هم اغنی هم او دیوی بلکل پورا پورا دی استان اجازتون غاری رضو بیان یکونو مال خوالف خوشحال شده بده بانه چشید دی ده سرد خودونا مال خوالف سرد خودونا و تو با اللہ و علا قلوبهم مور والد اللہ پزرونو دی بانده فهم لا یعلمونو دی پویگینا یا تزیرون ایلیکم زارا جاتم ایلیهم بانی وکی تازو تا کلچ واپسی تازو دیتا و تووائل آتا تذیرو بانی مکوی لانو من لکم چاری منگا نمنو خبر استاسو لا میرا غلی دی لانو من لکم چاری منگا خبر نمنو استاسو قند بان اللہ من اخبارکم یقینا خکار کردی منگتا اللہ رب لیدات خبر کردی منگا اللہ پا خبرون استاسو بانی استاسو پا حالاتو وسير الله وملكم ورسوله او يقينا ويني الله عمل ساسو ورسوله پیغمبر يوم الله ويني او پیغمبر ويو گورا کنن پیغمبر وي عالم الغيب ده او اغا چه کندنو ده خلقو پا عملونو بانی پوئی گئی پانا واراوا 105 آیاتو گوری وقل اعملو يوصل پینزم ورتو آیا عمل کوئی فسير الله وملكم زرداش ويني الله عمل ساسو پیغمبر ي او مومنان وای د خیره سره مونږ ټول عالم الغیب یو بیا به څه پاتې شو وال مؤمنون او مؤمنان نو د عمل نه مراد ظاهری عمل لې چې ظاهری عمل پیغمبر ویني پټ عمل پیغمبر نه ویني او مؤمنان نه ویني د دین مراد ظاهری عمل چې ظاهری عمل پیغمبر ویني الله هم ویني او نور پټ چی دین هغه الله ته معلوم دي ثم تردون ال عالم الغیب و شهاده بیا به واپس کړئ شي اغا پوی الالم الغیب اغا پوی تاو پتو بانیو پخکاراو فیانا بیوکم نو خبر بگی تاسو فا اغا بانی چه تاسو عمل کاو سیالفون باللہ لکم زرده چه قسمون بکی پا اللہ بانی تاسو تا ازان قلبتو ملائم چه کل واپس چه تاسو دیتا اولی با قسم کئی چه تو رزوانم دا چه تاسو مخواڑا ویده دینا یعنی بیا پی ملامت نوائی نو واڑا واتینا دن اس نو جوڑی گی دی کنزلو کی تیل نشتے فارزوان هم رڈاڑاو قید دینا این نامر سن یقینن دار گاند وما وام جانم زائد و زخت یزان بما کانو یکسی بون بدلر دا آغی چی دیلا دای کولا یا لفون لکم لطردو آنم قسمون که تاسا لطردو آنم دا تاسو خوشحال شید دینا فا این تردو آنم که تاسو خوشحال شید دینا فا این اللہ لاردان القوم الفاسقین یقین اللہ نو خوشحال کید قوم فاسقنا اللہ تنید خوشحالا الاراب وشد کفر و نفاقا بانده چیان چی دی الاراب بانده چیان چی دی اشد کفران سغدی پا کفر کی او پا منافقات کی واجدر و قریب دی او قریب دی او لائق دی اللہ یعلمو حدود مانزل اللہ دا چی پویانشی پا پولو دا آقا بانده چرا لگلی دی اللہ او پیغمباری پای پویانشی زکا بانده دا خاریو نلری او علم پا خاریو کی نو دا باندو والا دا علم نا خبر نی نو آغای پا آغا خپل رسم و رواج او پا خپل کفرونو بانده دیر زیاد کلکی ای دا خپلو ناوڑی نا خپلو ناوڑی نا اون سو خاریو کیل نیشتر و باندو کشتر ده والله والی من حاکیم اللہ را پوه و حکمت والا فامن العرابی و زنی دا باندو والا اون آغا بدبخت دی یاد تخیزو ما ینفق مغرمان چی نیوی آغا چی لگی مغرمان تاوان چی دا اللہ پا دینی و لگی نوی وی تاوان دا سر دا دا راقی و زلطا منو گوری چی دیر دی پی غمونا دا گوروی بیاد دا ستاوان شوا پنجان ها بیا پا توپای که ورو گرزولا داوی چی کمدنوی بیا تاوان راقی کنه یا رسو کوی ما انفقو مغرمان آغا چی لگی یه دی تاوان وی تربسو بی کمد دو آئر او انتظار که پتاسو بایند مصیبتونو چیارا کلو پا دی مسلمانانو مصیبت رازین علیم دائره تو سو پا دیبانه دی گردش دی زمانه بد علیم دائره تو سو پا دیبانه دی مصیبت بد والله سمیون علیم اللہ یو ریدون که پوی ذات دوی بیسا و من الاراب دی دی زینه اخیری سلوره بیسا دی صورت او پا دی که احوال دی مسلمانانو او دا مسلمانانو حالتون ذکر کئی او اقسام دا مسلمانانو چه زنی پا کیدی مسرعین نیکای تا پا مینه باندتلون کی او زنی پا کیدی متکاسلین لگ سستی که ان کی زنی پا کیدی باکین جڑیدون کی اللہ تا ومن علا رای ما یؤمنو باللہ او زنی دا باندو والا اون آغا دی یؤمنو باللہ چی ما ناڑی پا اللہ وانی و پراز رستای وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ او نیوی آغا چه لگه یه دی قُرُبَاتٍ سبب دینی زکات اللہ تا شیارا منگا دا مال لگو منگا پی اللہ تا نزدیشو وصلوات الرسول او سبب دی دواگانو دی پیغمبر پیغمبر علیہ السلام با دواگانی گختلی اللہم صلی علی آل ابی اوفا اللہ پا آل ابی اوفا باند رحمو کی نبی علیہ السلام با دواگانی گختلی الا انا قربت اللهم خبردار یقینا دا چه ده دا نیز دیکت دیلا اللہ تا بنیز دیشی یقینا دن بکدی لرا اللہ فمحروبان اقبل اکن اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ چه ده نواده بخون که محروبان وصابقون الاولون امخی که دون کی ایمان تا الاولون آغدی مخی که دون کی جانت تا اصابقون الال ایمان الاولون الال جنہ السابقون اولان دی کیدون کی ایمان تا الاولون آمخ کیدون کی جانت تا نمهاجرین و ناو دا انسارونا من المهاجرین دی اجرت کون کنا چکورونا دا اللہ رضا دا پارا پریخیو والانسوار او دی امداد کون کنا دی مهاجرینو دی مسافر امداد کڑو والذین آو دا کسانونا اتباوهم چتاب داری کڑی دی صحاباو بے احسان ان پا اخلاص سرا پا خیر طریقہ باندے نو اول پونای کتابینو امام سے کتابینو کے داخل نہ دے والذین تبعوهم احسان رضی اللہ عنہم ورضوان خوشحال دی اللہ دین او دی خوشحال دا اللہ نا وعد لهم جنات تجری تیار کڑے اللہ دین رب اگونا چبائی کی با لانے دونو دا گنا والے خالدین فی ابدا ہمیشہ وی پدی کہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا طول گرے سامنے دی وامن من حولکم من الاعراب منافقون او زنی داغنا چه چاپی رستاری ده باندونا منافقون منافقان دی خواهشا باندو که منافقان دی خلاب بره کئی وامن آل المدینه تی او ده خاریه والانا او ده خپل کلی والانا مردو والان نفاق اختشوی دی پا نفاق که کم کم دی لا تعلمهم نحن نعلمهم تن پیجنی دی لرا منگا پیجنو پیغمبر علیہ السلام توی نی پیجنی چې نبی علیہ السلام نو پویگی نور بسو پوشی نحن نعلم منگا پیجنو دی لرا سانو عز و مرتائن زردہ چه سزاب ورکم دی لرا دو زالا پا دنیا و پا قبر کی مرتین دنیا و قبر سم ما یردون الی عذاب عظیم بیا بو اپس کریشی عذاب لویتا و آخرون اعترفو بی ذنوبهم آنو راغو اعترفو بی ذنوبهم چه اقراریو که بخبلو گناونو خلطو عملا صالحا و آخر سیا گاڑ کڑیو عمل نیک گاڑ کڑیو خلطو گاڑ کڑیو عملا صالحا عمل نیک و نور باد نیک عمل کڑو تابداری دو پیغمبر و آخر سیا نور باد چه تبوک کی رست پادشیو و آخر سیا تبوک کی رسو پاتیشو رال نبی علیہ السلام تاوی او بس گنارانا شویده منگ لد اللہ نا توبه اغوارا مافی لد اللہ نا اغوارا واس اللہ وان یتوب آلیهم که دیشی اللہ میں روبانیو که بدای بانده بانی مانی نکولی ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ لے بخون که میں روبان خود میں نامو آلیم صدقاتان واخلاد مالون دینا صدقا و خیرات تو تواہی روهم بے آج تپاک کدی لرا بدای بانده تو تواہی روهم پاک کدی لرا و تو زکیم بیا او صاحب که بدی بانی زلون ندائی زلون ندائی والا صفا کی و صلی علیہم او دواگانی کوا دی لرا ان صلات کا سکن اللہم یقینا دواگانی ساچیزن دا تسلی دی لرا ندائی پی زلون یخی کی دواگانی والا غوارا و اللہ سمیون علیم اللہ علیہ وردن کے پوی ذات علم یا علم و این پوی کی دائی ان الله هو يقبل التوبه عن عباده شاقين الله قبل التوبه يقبل بنيارنا وياخذ الصدقات ومنذوري قبل صدقولرا وان الله هو التواب الرحيم ايقين الله شنو عليه توبه قبل ان كما ربان زر بخلاق يدن كما ربان وقل ارتوا عمل كواي فسير الله وملكم ورسوله نذقين بني الله زرج بني الله عمل استاذو پیغمبر المؤمنان وسط ردون اخکار دلوینی او پرد با اللہ تمعلومی وسط ردون الى عالم الغیب و شهادہ او زرده چه واپس بشی تاسو واپس بکنی شی تاسو الى عالم الغیب او پویا با پرد تا شهادہ بخکارا فیونب بحکومی ما کنتم تعملون خبر بکی تاسو را پاغبانی تاسو کولو پاخرون مرجون علی امر اللہ او اغا نور رستو کلیشوی دو پارد فیصلی دا اللہ مرجون مرجون او نور رستو کڑیشی بی دپار دا فیصلی دا اللہ چی یا بولا اللہ سزاور کی و ایم آئے توبو علیہم او یا با میرو بانیو کی بدائی باندے واللہ ولی من حکیم اللہ رپو او حکمت والا واللذین اتخذو مسجدن زراران بیا دا منافقانو پلیتی واللذین اتخذو مسجدن زراران مخ کیوئے خود میرا موالیم صدقتان دا مومنانو دا مالون صدقی والا بیاوی اللہ قبلی خوگوری که منافق منافق اگا ان پو جماعت پانے مالو لگی نو دا اگا مال ما قبلو ان که پو جماعت پانے مال لگی نو میں قبلو او جماعت جوڑ کی نو میں قبلو تیوی روڈ پا پی منگا جوڑ کو مونگا پی زان لاسپتال جوڑ کو اللہ وی که جماعت جوڑی نو میں جوڑاو بی والذین اتخذو ماجدان زراران او کسان چې جوړی کو جماعت د پاره د تکلیف منافقان راجم شو او یره د مسلمانانو سره وخت به جو مونږ کو ځان له جماعت جوړ کو ځان له کې میټنګ میټنګ کوم کو مشوره په کې کو د مسلمانانو خلاف ابو عامر راهب مشهور مخالف د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ته ویلو لازل تو لکه مخالفان همیشه وستا مخالفم همیشه همیشه به مخالفم هغه له مشوره ورکړه یو جماعت جوړ کئ کال کې به زومی اورځ در زم اجتماع پکې کو هغه جماعت جوړ کو خلاف د مسلمانانو او بانه دا وکړه نبی علیہ السلام ته چیرې جیا جماعت لګلره د کنه مسجد قباء ازمږ نه لگا خو دې اولنې جماعت چې نبی علیہ السلام کم جوړ کړو مسجد قباء نو سړې باز وخت کې چتا مل مراشي سرن جمع پاتی شی زمان پا خدای یقینو که چه جاده جمع را نپاتی که نو زمان رچ ویلو نو ٹیک ده آقی جمعه تا در تو که خودیر سواب ده پتا پس سرده منزو کی خلک جمع خو کله کله خود سړی نه بالکل پادیش جمع سو درزونو اموشوي میلمانشی یوشی بدشی کور دے جی اپلا بار اپلا تاس تخپلا پتر جی دی کورونو که سورا لانجی گا نا نمونگو یہ چیزا سوڑو که خونی جماعت گئی با جھوڑ کو نزاب میلمارا شی باد شی باران شی اسو خومنگل تا درزو خو میلمان شی باد شی باران شی نزر با یو کس مخی کونو دا جمع با کونو دا جمع سواب باران نزی وی خدا نبی علیہ السلام خو بزایر اپوی دنو پی ٹک دا ویارا جی که تاس ابتتاحی و دو رکات اکلنو دیر مذہبو کی جی دیر مذہبو کی یا دو رکات اپکی تاس اکلنو دیر خبوی نبی علیہ السلام ورطوی اِنَّا عَلَى جُنَاءِ سَفَرِن فَإِذَا رُدْنَا سُوَلَّنَا فِي فَإِذَا رَجَانَا سُوَلَّنَا فِي انشاءاللہ اس منگ سفر لروانیو تو بکتیو نو چکل اِنَّا عَلَى جُنَاءِ سَفَرِن فَإِذَا رَجَانَا مِنْهُ سُوَلَّنَا فِي انشاءاللہ اس منگ سفر لروانیو چ واپس شو که خیر بیاو پکیو دور کاتو کو چ واپس نبی علیہ السلام راتو والله تو وہی راو لے گلا دا جمعات نے دا خود در مثال لے دا جمعات نے دا غصہ خلاف چ کمن مرشد تیار کڑی دا نبی علیہ السلام مخ کے کسان راو لے گل وی ورش چ زسو درزم چ تاسو دوڑا کڑی ائی چرال دماکے پکیو کڑ اور وتا کی خود او وی سزا پا غزا بان ڈیران دی وی ا جمعات در دین خلاف چ جوڑی گی دا پر اللہ بنیت پے نہ جوڑی گی دا اخلاص بنیت نہ جوڑی گی مسلمانان لوی جماعت جوړو انجوز والا تو ګورو جماعت جوړول تو ګورو خو غرض به کېدار چې خپل خوخي مولا وبکه ودرو او زمونږ چوت سوال ماغه مساله بکی بیا به ټول خلک د جماعت نه خلک انجوز ته خراوړي چې استاد به په جماعت کې په جمعه کې مسله وکي چې دوی سره خیر د امداد کوي د کسان تاسو ډیر خري نو بیا به څه پاتې شو چې استاد د خله خبره وته نو بیا خبره ختم شو استاد خو کافر کيم زرو او مسلمان کيم زرو استاد غریب هندو هندو هندو استاد لسودا اور کولا قرض استاد تے پیسے را کہ استاد تے غلی شکر لکا خیر تب دے کیوں چھانی بچانے دی تے بیا بدا شانتی ناستے خیر تب ناستے اگر تے دسڑیا وسنگ بہ خیر تب ناستے مثال ٹھیک تن جمی پرا دے مسرو کڑا ودا پلان کی ہندو چے دا وا بھی شے دے ددنا چے کمن سودا مودا م کوئی بس خلق بولا تل نا ہندو بکلے او پل برکت تل کلا بہ برکت تل تاوی درا تاوی دو چ خدای پاک اس نہ اس سودا تا استاد لرا غلی خدای بشی پتا بشی تو سودا لرا رازا خیر دے کل گورو بچے کل لدہ سروش بیا مال را کوا استادو تو ٹک دے کنا بیا خوبا خبری نکے اور تو انہی جی بیا بنو کم استاد بلے جمعہ کیوں بھی پی آگا پلان کی اندو چھ دے کنا اگر دا وابی توب نا توبہ استلے شدے بیا اندو شوی دے سی اندو شوی دے دے بیا چھ کم دا وابی توب دا سے کنزل کنل پنج پیریان تاویم وابیان وی دا سے کنزل کنل اندو وابی شوی دے وی سودا لرا ندلل بیا اندو دے خیر دے اندو دے ویزان بیا بلو خلق دے دا سے کنزل کنل نو مولای خوچا تیم زر اخلاس تیم زر نو دی پا دیو جوانی داستی خوارای کئی نو والذین اتخذو ماجدان زراران آکسان چه جوڑی که جماعت لرا دا پار دا تکلیف مسلمانانو لا پا کفران دا پار دا کفر و تفریقا من المؤمنین دا پار دا بیلتون دا مسلمانانو چه جماعتون با جدا شی نیم با یو طرف تشی نیم با بل طرف تشی و ارسواد اللی من حارب اللہ او مرشد پار دا آغا چا چ مخالفت دا اللہ کی اور پیغمبر یہ من قبل مخ کے دینا ابو عامر راہب والے الف نہ نرا نہ الا الحسنا او خام کا قسم نہ کہی دئی چ یقینا نہ دا راد زم گا مگر نے کا زم گا راد ہو نے کہ چ مو جمع ران کدا کی والله یشهد اللہ گواہی کی چ یقینا دئی دین خام خای درو جنا لا تقوم فی ابدا مودری گب دے کہ ہمیشہ شرب کیوں نہ دریگی لا ماجدن اس سال تقوا خامخا جمعہ تا گا چی بنیاد کے خود نے شہر پر اخلاص باندھے من اول یوم دا اول رز دے ہجرت نا حساب دے کم زینا کو دے ہجرت نے حساب کو معلومی کی دا چی اسلامی کال بد ہجرت نے حسابی گی اسلامی کال بد چانی حسابی گی دے ہجرت نا دے ہجرت نا اسلامی کال حسابی گی حساب دے مسلمانانو دا بد ہجرت نے ودا دا فرض کفایو نہ دی یاد سنت کفایونا چې خامخا مسلمانانو کې داسې خلکې چې هغه به د هجرت نه حساب کوي او دا هر څه به معلومي کنه کوي نو ګناګاریږي بیا دا ګناګاریږي عمر رضی الله تعالی عنہ د هجرت کال بیا مقرر کړو د دې آیات نه استدلال کړو من اول یوم ان اوس وته وای ویره دا څنګه چلې دا پله سم مسئله ده لما جدنو اس سالت تقوی خامخا جماعت چی بنیادی خودل شده با تقوا بانده من او پا اخلاص بانده من اول یوم دا اول رضی ده هجرت نا چه نبی علیہ السلام سنگ راگه اون اولی جماعت بنیادی خیو آقا قوڑ ارلایک ده دا چودری که پاگی که پای کسی ناری ندی یو حبونا چه غیمی نکی ایتا توحر و جزان پاک کی میو خی اخلاص تینا مراد ده او دویم کانو یستنجون بالما نیوی استنجا پا عبو بانده کولا یتبیعون الماء بالاحجار اول وی چې کمنو په ګلټه باندې سنجاو کړه او بیا په وو باندې نو پاکی په وو سره خرازی نور عربو کې قانون داو چای وتش پلوټه باندې سنجا کولا او بیا په وو باندې نو کولا نو د وو سنجا سره پاکی خرازی نو الله دا غي صفاتو کو والله يحب المطهرين الله مين کې د ځان پاکونکو سره اف من اساس بنیان هو آیا غسو کو چې بنیاد یې خره د خپل عبادت اعلی تقوا من الله په اخلاص باندې الله طرف نه اور زوان نو بخوش علی با اللہ پر زاد اللہ خیرن بہتر دے یاغ سو کو چې بنیاد یې خیر د خپل آبادای اعلی شفاج رفن هارن پاګاړه اعلی شفاج رفن پاګاړه پاګاړه ډډ پاګاړه د کمر ډډ ګرځې دن کی فنهار بین ور تاوې کده را شفاګاړه ته وي جورف کمر او هارن پری ودن کې ګرځې دن کی شګلونه کمرې د لاندې نه ډډ شوی اوبو والی پیګروم دې په شکل خور لاغل لاندې نو اوبو ډډ کړی دې او کمر دې او ته داګه د پاسه آرا کې دې نو دا باندې به ګرځيږي اوبو ته کبن ګرځيږي ګرځيږي به کنه نو د دې د آبادې د قشان دې داسې په غاړه یې خره لاندې دوزخ ته د پاسه به دې آبادې خره نو چې دې آبادې وکړو انو د آبادې او سره د آبادې کوونکو ټول څه ترڅو دوزخ ته حالا شفاجر فنارین پاگاڑ ده کمر ڈاڑ گرزیدون کی فنها ربی فی نار جهنم ورطاوی کدر را پا جهنم کی پورد دوزاق کی واللہ لاید القوم الظالمین او اللہ چندر دایت نگی قوم ظالمانو تا لایزال بنیانو ملزی بناو ریبتان همیشه بیا بادی دی آگا چده جوڑا کرده ریبتان شک پسلونو دادای کی یر گور زمون خدا غرزنو زمون خدا غرزنو دا با همیشه شک کی الا تقطع قلوبهم مگر دا جغوس کی زړه نه دای چمړی شي او مردار شي نه بس دا به ارمان ختم شي نو الا تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوکړي ټوکړي شي زړه نه دای یعنی مړ شي والله ولی منحکیم الله له په حکمت والا ته د منافقانو به شان مکیګا ته خو مال او جان ټول د الله لپاره قربان ک مسلمان ان الله اشترى من المؤمنین مسلمان خو مال او جان ټول د الله لپاره قربانی ان الله اشترى من المؤمنين يقين الله غسري المؤمنون بدنون ديو مالون دي بيان لهم الجنه يقين دي لبي جنات يقاتلون في سبيل الله اي وجاغل کي نو بدن او مال الله غستره په بدل ر جنت کي وي ته مال مال لا کو بدن نا کزب اس درکم جنت نو دا سودا گران دا کاردان نر خبالا كون هنوز ارزانيست نر او گران کا اوسو میرزانی دا زکا چه دا مال یاد شپیتو کالو دا یاد او یاو کالو او دا بدن یاد شپیتو کالو دا یاد او یاو کالو او پا دی مال او بدن بانده اللہ رب العزت ابدی جنت ورکی او داس بدن چه اغا بدن با ختمی گینا او داس نعمتونه چه نعمتونه با ختمی گینا نو داس سودا دا چه سودا دا او بیع دا بیع دا فانی دا بالباقی فانی ورکا او باقی واخلا فانی ورک او باقی واخلا او بل دا بدن او مال ستا دی ارچا دی دا اللہ نو اللہ دل درکڑیو مو او دا تاوی نیزا خیر دی زبا پی دل اوستا درکم جانت درکم ووم دا اللہ جان دی ہوئی اسی کی تی حق تو ہی ہوا کہ حق ادا نہ ہوا جان دی ہوئی اسی کی تی روح او بدن ور کړی دا الله او الله لدی ورکو نو حق تو ای هوا که حق ادا نه هوا حق خدا ر چا کدا شوی نه ده کته ځان ډیر مړکی نو که الله ته وچ دا زما بدن مال دی را کنو بس خبره ختم نه کنه سادی بابا هم ذکر کئ بورات باغ بانان میوا بشاه با تخفا سمر ز بستان شاه بورات باغ بانان با میوا شاه با داغه چه کم دنو مالکان و زمیدار بادشاه لامه ووڑی خودم باغ د چانه د بادشاہ نه هم علماء بیان له مول جننه چې اخیران دی لري جنت یو قاتلون فی سبیل الله دې جګړه کې پلار د الله کې جنگ وکې پلار د الله کې ما بدن ورکه نو په دې طریقه به ورکه یو قاتلون فی سبیل الله جمعات کنا سه او چې کومو بدن الله له ورکه دې ما بدن الله له ورکه دې یو قاتلون فی سبیل الله جنگ وکې پلار د الله کې فیقتلونا و یقتلونا دیو وجنی نولو را دیو موجل کیگی وادن علی حقا وادن پا اللہ بانی کرا فتح پورا کولی دی پا اللہ باندی فتحورات والی انجیل والقرآن معلوم شو چه دری وارو که دی جهاد حکمو و همان اوفا بیادی من اللہ اواشا چه پورا والیو که پلوزو داغ بانی دی طرف دا اللہ نا فستاب شروع بی بیائی کمو نو خوشحالی و اخلی بی بی آئی کم پا صداق پلا بانی آگا بایاتون بی چه تا صداق اکڑا پاگی بانده وزالک اول فوز العظیم او دادا کامیابی لویا ات تائیبون الحابدون الحامدون صفتون دا مجاہد ات تائیبون الحابدون صرف دور و سریات ساتل پکار دی چی یہا ترجمان القرآن دیکھنا ضروری ہے دا آیات ترجمان القرآن دا ابو الکلام آزاد در خستہ حل کرده اصلاحی پروگرام دا مسلمانانو پکی جوڑ کرده دے اتائبون العابدون توبہ استن کی او عبادت کون کی الحامدون استائن کی دا اللہ صفتون کون کی دا اللہ استائیہونا تلون کی بدین دا اللہ باندے یا استائیہونا روجہ دار الراکیہونا رکو کون کی او سجدہ کون کی حکم کون کی بنیکو بانے ونناہون دیزے کے واؤراڑا دا واو سمانیا پاتم زے واؤراڑیا رب وناہونا علی المنکر او منا کون کی دنے کونا والحافظون علی حدود اللہ یا واوی زکر آڑو چھ دادوالا پا یو صفتی صاحب شی امر بالمعروف کہنو نہیں با ہم کہ بیا دبا دونا والحافظون علی حدود اللہ او ساتون کی دبولو دا اللہ خوشحالی وارو مومنانو تا ما کانا لنبی ندی مناسب پیغمبر لرا او نمومنان لرا استغفیرون المشرکینا چیزی دی بخن او غاڑی مشرکان لرا ولو کانو لی قربا اگر کبی خپلوان من بعد ما پس دینا تبین لهم چه کارا شدی تا نوم صاحب الجاہیم چه خینن داری دو زخیان وما کان استغفار ابراہیم چه پیغمبر لمناسب نیدی چه مشرک لبخن او غاڑی نو ابراہیم علیہ السلام چه گختی وا خپل پلار لی چه بخن او گختی وا نو جواب وما کان استغفار ابراہیم نو بخن دی ابراہیم علیہ السلام پلار لرا الا موعدتن مگر دو وجه دی ابی وعده نا عن اجلیا مگر دو وجه دی ابی وعده نا وعده ایا ہو چکڑ وعده دی وعده لرد پلار سرا پلار تاویلیو ساستغفر لکا ربی زبان لبخن غوارم او خیال داو که دیش اللہ ورد ایمان نصیب کی خفالا ما تبینا هر کرا چک کارشو ابراہیم تا انہو عدول للہ چه دے دشمن دا اللہ تبر رامنون ابراہیم علیہ السلام تا بزارشو بخنه والا بس کرام این ابراهیم الاواهن یقین ابراهیم چه او خامخاو پر یادی او ناکامی اواه اللہ تا فریاد کو اواه فریاد کو ان کے اللہ تا ازا ما قمتو ارحلوها بلیلن تا اواهو کا آهات الرجل الحزینی وی اوخا چه کلدش پی کتا کوما او بار دغا پیچوم کتا پیچوم اسباب پکدم تا اوہ کا آہات الرجل الحزینی اگا دا سی بڑ بڑ کئی او دا سی فریاد کئی لکا غمجن سڑے چی فریاد کئی نو اوہ فریاد تولی کی نو اوہ خامخاو فریادی اللہ تا او دیرلوی ناکامی وما کان اللہ لیزو اللہ قومان او ندی اللہ چی مورد گم راہے ہوئے پہ قوم باندے پاس دینا چی دایت کڑ دیتا حتا یبین لہم آیت تا خون تردی چی بیان کری تا غسیزو چدی بزان بچکی دی گمراہ ہے نا یا تقونا چدی بزان بچکی دی دوزخ نا اللہ پا زور سوک دوزخ تا نبوزی یقین اللہ رے پاری اسی زبان پویا ان اللہ لہو ملک السماوات یقین اللہ رے اختیار دا غسجہ اسمانو کی دوزما کی جو اندی کول عمر کول کئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نبوی تالا را تاثر رد اللہ نے علاوہ سوک دوسو نسوک امدادی لقد تاب اللہ یقیناً میں روبانی کڑے والا پا پیغمبر بانے و پا مہاجرینو او پا امداد کو ان کو بانے پانسارو آکسانو بانے اتباؤو چتابداری کڑے والا نبی علیہ السلام ایسا تلو سرات پا سخ وقت کی سخ وقت کی دے پیغمبر تابیداری کرے وا من بعد ما پس دینا کہا دے یزیغو قلوب فریقین من بعد ما پس دینا کہا دا چنیز دیوا یزیغو چکاگشی قلوب فریقین من هم جلونا دیو ڈالی دا دینا سو مطابع لیم بیا اللہ میں روبانی اکرب دی بانے سخ وقت کی دیشی جلونا با کاگشوی خو اللہ میں روبانی اکرام ارحم پتای پی راستین این نو بیم رو فر راہیم یقیناً آغا اللہ لے پدی بانے مینو محربان والا ثلاث لذین خلیفو او محربانی اکڑا پادری واغو باندے خلیفو چرستو کڑیشیو والا ثلاث لذین خلیفو او پاگدریو کسانو باندے خلیفو چرستو کڑیشیو قبلو اللہ توبی ددائی چرستو کڑیشیو دا قبلو اللہ توبی نا دانا چیز جہاد رستو کڑیشیو دا خدا غی زم نبیا خلیفو دریو کسان کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرارت ابن ربیع حلال ابن امیہ غزوہ تبوک پا ساخ وقت کے و پاڑ کے کجوری پا خیشی ہوئے سور پا خوک لگے دو او یا خوبو پا بڑا مزہ کرسی وان مزہ بے کولا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابیو مخلص صحابیو آر وی یرا نبی علیہ السلام روان شد دو زن سر دو آسان تیار کریو دو آسونه تیار کریو چه لار بشم او که خیری کی گی نن بزم سبا بزم زی خوصلان ده کول شما وی لیتنی فعال تو ارمان چه تلی ور پسی خلالنا بس تلو تلو که پاتشو ایس اوزر وطنو او پاتشو چه واپس نبی علیہ السلام راغی خلق ولا ملاوی دول راتلل دوی زوم ملاوی دولار آلم شیر آلم وی ما لخدای پاک دو جبی چالاکی دوم را کردی و چیز چا سرکینم نو پخپل دلیل زان پلو اوڑکولشم وی ما تاڑو گران نو خو ما چی دا خو پیغمبر علیہ السلام نکنن زان وڑکم خو وحی و تا کیگی بیا پیر آلم که ناستم وارتا می صفاوی وی مسکیش نبی علیہ السلام او تبسم مغزبین مسکیشو خو مسکا دو غصناک سڑی وا پی دو غصی مسکای راتا اکڑا پی راتاوی چه چرتاوی کاب پی مای چی ایسو زرنو مای چه نن درزم سوا درزم دو آسان می تیار کردیو خو بس پتا نلگی چه سچالو شو پاتو شم نبی اسلامی خوا اما هازا فقط صدقا دی سڑی رشتی آوی نو پیسل اللہ تا دوست چه اللہ کالا فیسل اکڑنو اگوی ماوی چه زما پاکی ملگیری سوکشتے دا سه زما پشان رختی ابل چاوی لی دی وی آو یو حلال ابن امیه دی او بل مرارت ابن ربیعه ادوو کسانو ام رختی آوی لی دی وی ماوی چه زاد دا خو زمان خنی کان دی چه دی بارا کسا فیصله زما بارا که دیو ماغی بس فیصله دیر الیر شو نبی علیہ السلامی خبری با دی دری وارو سر نکوی وی خبری نکولی بایکارت معلوم شد خپل ملگیری نا بایکارت جائز دی سو وقت دا پارا چی دینی نقصانی کردی دینی نقصان نو بائی کارٹ جائز دے نو آغا وی سرز پا دے بانے دیر تیرشوی بازار کے روانم سڑے راگی تپوسونے کولو چی کاب کم زائدے ما چی دے زماسا تپوس کئی وی چاو تا پیشاراو خولم وی راگی ما تاوی چی تا کابی ما چی آو وی چی دا زمانگ ملک غستان خط را لے گلے دے بادشاہ خط را لے گلے دے خط کی داو چه اما صاحبوکا فقط جفاک ستا ملگری تا سر ظلموکو او تی پری خودلی رازمون خوال راشمون بستا دیری زتوکو ستا غنت سڑی سوک پریدینا وی ماوی چه دا بکی لابلا دا بکی غضب علا غضب او زمان دا غیر و تم هم پیدا شوا چه دا با کافیر شی وی فسجرتو وی فقصدتو تنور فسجرتو خط خو میرا آغست تنور تا میر لڑا که همی سوزاو وی مار چیز ندازم زد پیغمبر ننیم خفا کلک مسلمانانو گینی نو سلوی خراز چا سر خبری اونه که وی زبالرم نبی علیہ السلام تا موز بکی دا وی ما با نبی علیہ السلام تا قتل وی سستر گزلان دی وی چی ما با تا نکتل نو اغبا را تا قتل وی چی ما با تاو قتل نو اغبا پلو قتل وی چی سلام با می پوا چون دا سپرد پا می دا برنو لانده او قتل چی والیکم سلامی وی او که اونه وی او وی ترزوی میو پا دیوال را سرا قسم دی وی ما تا دیر خواخو وی ما ترزوی تا وی چه رو کاغازویا تا تا پتنه چیز مخلص مسلمانیم یوی چیه بس وی غلو بیمارتے چھ پتہ تا نا تولے خبر نکے ما سرا بیوی چھ اللہ و رسول و عالم نس نور منگتا پتہ نشتے بی اللہ لس رضی پاتے وی پنزوستو کی چھ نغراغی خبر چھ دا خزن جدا شئی وی ماوی چھ طلاق و لورکو وی چھ نا صرف جدا شئی دینا وی ما خو خپل خز پلار کرو لے گل زوان لکم ما چھ زان لباخلے پخلے کوما اوی غنور و ملگرو اجازتو گختو چھ منگ لبا خدمت خودی کئی کنو وی آو خدمت تی کئی خیر دے خدمت تی کئی وی پانزوست را دے پا دے تکلیف پورا شوی چھ دے پانزوستم شپے سبا شو آیاتون رالل وی ملگری منگ پا سراتلل وی او ملگر پاس سور شو وی اگر آپسی زیری لراتو اگا بل چو کتا چھ دے پاس سور شوی دے وی اگا او خط خواہ کے جماعت خواہ کے دے رکھے تا او دے رکھے نے چو اکتا چھ یا کاب اب شیر وی چھت آواز او چھت آسو وی اس چھ سور آرسی نو آواز خو مخ کرا رسی دلی یہ آواز مخ کرا آو رسی دو وی ماوی چھ بس دا زیر پا ما بانی چا کرده دی چھ زد سشی مالکم نو قبولار کم آغا وقت که زیر صرف دی یوی جوڑی جامعی مالکم اس را سر نور نو وی اقا جامعی وی استل جوڑا دی ترزوین می سادر قر از راواغ استلنگ می وو او اقا جامعی می اغا زیری والا لور کرده معلوم شو زیر ورکول جایز دی زیر ورکول سدی جایز وی چه جمعه ترالم نبی علیه سلام خاندل وی راتوی چه کاب مبارک شا چه مور نزیگه دلی نو دمرا دا خوشحاله رز با در باندی بلا را غلی امای چه نجی نا اللہ دا طرف نخوشحالی را لان وعلا سلاس اللذین خلیفو او پا غدره و کسانو بانی چه رستو پا تکڑه شیو چه خلیفو معنی غلط ها پڑا خلیفو چه رستو شیو کار دا توبه دا دای خلیفو چه رستو کڑه شیو قابلو دا توبه توبی تا رستو کڑه شیو حتی تر دی پوری زازا قط علیه ملارزو چه تنگ شواب دیبان اسمکا سردار توالی نای وزا قط علیه من پسو ما او تنگ شو دیبان ساونا دی یعنی دیوی ارمان شمڑوی وزوانو یقینو کدی اللہ ملجا من اللہ چنیش دی زیاد پناہ دی اللہ دی سزانا الا الیه مگل اللہ سرا تیر انداز نا چه زان بچ که نو تیر انداز خوال علار شنو بچ پشی ثم تاب علیم لیا توبو بیا می روبانی کڑا اللہ پا دیبان دی لیا توبو دا چه دی راو گرزی اللہ تا یقین اللہ چه دی نوی توبا قبل ان کے محروبان یا ایو اللذین آمنو تقو اللہ اے ایماندارو یری کی دا اللہ نا وکونو ما سوادقین او شئی سرد رشتینو نا کاب رضی اللہ تعالیٰ بچه داوی نو دیر با خوشحالو وی دا زمنگ بارکی وی چه کونو ما سوادقین شئی تاسو سرد رشتینو نا ما کان علی آل المدینہ ترغیب الالجہاد ما کان علی آل المدینہ ندی مناسب مدینی والاو لرا او آسو چه چاپی را دی ندی من الارابی دا باندو والاو نا این تخلفو دا چه دی رستو پاتشین رسول اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی علیہ السلام دی جنگ لتلیو دی کور ناسی و کور دی لگولی این تخلفو رسول اللہ دا چه دی رستو چه دی نبی علیہ السلام نا ولا یرغبو بی انفس ما نفسی او ندی غورا کئی دی زان خفل لرا پاغ باندی لنده منا میوکڑا ولا یرغبو بی انفس ما نفسی او ندی غورا کئی زانو نخفل لرا پاغ باندی چه زان ورطا داغا نخوگی نا دی نبی علیہ السلام بدا تا خفل زان نسی خوگی حدیث کے رازی لا یومنو آدکم حتا کنا حبا الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین چاری او تن تاسو که مسلمان که دینشی چه زود دار چان خواخ نشم دار چان بارتا خواخیم بیشق محدث بیشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں نو بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی بیشق نبی علیہ السلام دی مینی چه سا حدیث بیان ان کی دی نو دیل چه کمده نو بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی تب پی راضی خو بخاری ورلا نور دی نو نبی علیہ السلام سنتو بانے با قربانی کہے جب تک میں کٹ نمرو سید کونین کے حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا میں جب کٹ نمرو سید کونین کے حرمت پر چسو دا نبی علیہ السلام پی عزت پانے مرنیم نو خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا قسم دے کہ زمانگا ایمان پورا شیویا ولا ارغبو بی انفس ایمان نفسی اس دن مراد سنت تی گنا سنت دے نبی علیہ السلام بتا تدار سنگوری آنو دے غورا کئی زان خفل لرا پاغ باندے ذالک بی انہم لا یصیبم ظما اون داد جہاد فضیلت و ترغیب دار دے وجنا بی انہم چقین اندائی لا یصیبم نرسی کی دیتا ظما اون تندہ ولا نصابون او نستڑے والے ولا مخمصتون او نلوگا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے ولا یطعون موتیان او نزی دی پیو لارا باندے یا ولا یطعون موتیان ندلی دی او زائد دلی دو یا غیظ الکفارا چو غسکی گی بے کافران تغیظ العدو من الدین دشمن غسکول دا دین یو جز دے خاپای کرلا والا وچاوا چستا پا گرزیدو را گرزیدو باری دشمن خاپا کی گی پا غلارا ہو گرزا را ہو گرزا چو خدای والا لڑو چی کافر گو رہا مسلمان دشمن نی خا ولا یطعون موتیان او ندلی دی او زائد دلی دو او نزی دی پیو لارا بانے چو غسکی کافر اللہ ولا نالون من عدو نیلہ او نا سلید دشمن نس مراد چی سشیت ناسل کی توپا کے تیرال تماشا تیرال کلاشن کو پی تیرال نوے لوری تیراوستا خزہ تیراوستا پاغی بانے والا اللہ سور کی اجر ور کی ولا نالون من عدو نیلہ او نا سلید دشمن نس کافر نس مراد اللہ کتب لہم بھی مگر لکھ لے کی دے لارا پاری او دے بانی بھی مانا پاری او دے بانی پتاوی لکلو آئے دن بھی پاری او دے باندے عملون سوالے ہن نیک عملو ان اللہ لا یضیع اجر چھو گے کی کیوں مگر اللہ لکی یقین اللہ چھے نبار بادئی اجر دنے کانو ولا انفقونا نفقتن صغیرتن او نا لگے دے لگول لگو ولا کبیرتن انہوں نے دیر ولا اقتون وادیان او نزی دے پیو کاندہ باندے اللہ کتب اللہ مگر لکھ لے کی دے لارا لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون دا چھ بدلہ ورکی اللہ دے لارا خیستہ داغے چھ دے عمل کو یعنی پہ ہر عمل والا اللہ اجر لگی عزیز کے راضی تردی پورے چھ اسے ساتھ دے آگا خشنہ کینو آگا خشنہ والا ہم اللہ دے نکے پتلہ کیے چھ توپک کے ساتھ دے دین دے پارا چھ پہ دے بانے با کافر ولم آگا توپک والا اللہ دے نکے پتلہ کیے چھ نا اور ٹوپک بانے کا مدوڑا دے اور پس کپڑا روالی سپا کئی اغول اللہ دے نکے پتلہ کیے چھے اور آغا تیل راغستی ری ٹوپک پہ سپا کئی اغول اللہ دے نکے پتلہ کیے چھے تماشا ساتلے دا ٹوپک ساتلے دے گرنیٹ ساتلے چھے دا پہ دشمن باندی علم اللہ پہ اللہ عجر ورکی پاری اسیز بانے اللہ عجر ورکی آسان ما کانو یامرون نوچھ دی اجرون تو گورن مسلمان با پاتی شی وما کان المؤمنون لین فیرو کافا او نے مناسب مسلمانان لرا چوزی دی ٹول پٹولا چٹول پٹولا دی اوزی نا ٹول پٹولا دی نوزی کنا میدا مرکز اگا خالی پری خودل نی دی پکار اسنا چے دی بلے غاڑے نہ مسلمانان کافر راشی او پ مرکز بانے عملو کی نس کسان پدار اسلام کی بات کی گئی او نور چے کمن ستا اوزی سانگار تا اوزی وما کان المؤمنون لینفروا کافا او نے مناسب مسلمانان لرا چوزی ٹول پٹولا فلاولا نہ فرامن کل فرقاتن اولی نوزی یعنی پکار دا چی اوزی کنا دا تیزور دا پارا ہوئی اولی نوزی من کل فرقاتن دا ہر یوی غٹی ڈالی نا دا دینا طائفتن یوالوی اڈالا دی اوزی طائفتن یوالوی اڈالا من کل فرقاتن دا ہر غٹی ڈالی نا دا دینا طائفتن یوالو کے ٹولے لیا تفقہو فی الدین دا چی دی پوی آسل کی بدین کے اولی چی جنگ لوارشی پکر کوئی جہاد سرے لگم چی جنگ لوارشی چی جنگ لسی شی وارشی نو التا با امیر سیبی نو امیر سیب نبا دا جنگ احکامات التا کس دکی دا جنگ احکامات پا کور کنس دکی گی نو لیا تفقهو فی الدین دیو پوی حاصل کی بدین کی التا با دا امیر سیب نبا سبق ہوئی دا پیغمبر نبا دا استاد نبا سبق ہوئی والی انزیر و قام هم او بیار اخپل و قومونو لرا چراشی وی با کافران دا سکار کئی دا سکار کئی دا سکار کئی نو اخپل قومونو باو یاری چه اخشابی تاسو موزی کنم ازارا جاو الهم کالا چه واپس چی دیتا لالو می احضارون که دیشی اغیی وی ریگی و بلا پی روی تاسو مزی منگزو لالو می احضارون تول آیات نیر جهاد سرو لگا او سعیلم سرو هم وما کان المؤمنون لین فی رو کافا نیدی مناسب مسلمانان لگا چی وزی تول پر تول جنگ لا تول دی جنگ لنیدی فلاولا نا فارا من کل فرقاتن کتول مجاہدین شی و غازیان شی ندادین بسوکس دکی دا دین خوبا بلی پیڑای تا پاتی کل غاڑی کنا نو بلی پیڑای تا چی دین پاتی کی گی نو پا علم پاتی کی گی نو سک اسان دی مدرسو تلات شی غیر علمو کی فلاولا نا فارا اولی نوزی من کل فرقاتن نار یوی غاٹی ڈالی دا دینا توائفتون یا وڑا ڈالا وڑو کے ٹول گئے لیا تب مدرسو تولی نزی لیا تفقہو فی الدین دا چی پوی آسلے کی بدین کی مدرسہ کی با سبق ہوئی ولی انذر قوم ہم او دا چی ویار اخپل قوم سبق پووئی نو بیا برا شی اخپل کلی کی با بیان شروع کی ولی انذر قوم ہم اخپل کلی کی با بیان شروع کی ادارہ جاو الہم کرا چی واپس شی دیتا لاللہم یا حضرون کی دی شی دی ویاری کی او دین خدمتو کی یار جیاد کم خوشورو دکم زیناو کم وی ایماندارو قاتل اللذین آئی علونکم من الکفار او اجنی آ کسان لرا یالون کم جنزی تاسو د کافرانو نه ولی اجدو فی کم غلزا او دی مومی پتاسو که سختی دانا چه خوربی بی باتا که گی ولی اجدو فی کم غلزا او دی مومی پتاسو که سخواله والمو پوشی ان اللہ مال متقین چه اقین اللہ سرد پریزگارو و ازام آن زلد سورا او پاگو که چه نازل کرشی و سورا تا منافقانو علامه چه قرآن سرانه لگی فامن هم نظر دین آغا دی یا قولو چه وای ایو کم زادتو از ایمانا دکم یو ساسو زیاد چه بدی بانی اثر دی ایمانا تاسو که وی سپر اخو کدا چه درس دا قرآن ویوشو سپر اخو شو مره دا قرآن دا درس سی پزول کرده پر کونه نکی دا گوره کیگی خود سکسم نشو پدی بانی سکسمیگی نا چه قرآن درس تا فزول وی نو قرآن درس امر بالمعروف او نهی عن المنکر ده شامیلی کی چه سوک دی کارتا امر بالمعروف او نهی عن المنکر تا فزول وی نو یخشا علیه الکفر پده بانی ده کفر یاره ده زن بدبخت وی پا درس پا نیسی کی گی او درس تس ضرورت ته دا ده منافق علامه ده ایو کم زاده تو از ایمانا دا ده قرآن گناه ده کستا گناه ده قرآن خو خپل او کرا تن سمی گناه خستا گناه ده کنا دا ته پا قرآن بانده ولی وراره ایو کم زاده تو از ایمانا ده کم یا استاسونا زیاد چه بده بانی اثر دی ایمانا نوائی مومن بانی اثر کئی تا منافق دوران بانده نکئی فاما اللذین آمنو هر چا کسانی چه زرنه منلی قرآن چه ده زرنه منلی ده اللہ کتاب فزادتم ایمانا زیاد کدی لاثر دی ایمانا باومی استاب شیرون او دیوی خوشحال خوشحال کیدون کی پا قرآن بانی خوشحالی ده چا کرده وی اوه خپش وی باومی استاب شیرون او دیوی خوشحال خوشحال کیدون کی اور چا کسانی چه بزرون کی نا جوڑ تیا ده زر مریض ده کینسر وطلا کی دلی ده فی قلوب مرض فزاد تم رجسن لارسم زیاد کی دل را گند سره ده بل گند دینا مخی بک نور گندو او چه درسو شنو گند لاسی واشو وی دی تا پا کسی ضرورتو دی تا پا کسی ضرورتو دا پا کسلوی دا پا کسلوی وما تو امرش دیو دیوی کافران اولا یرونای نگوری دی آنو میفتنونا فی کل آمین چه دی فتنه که چولشی اسمیلشی امتیان کولشی بدی بانه پا کال که زال یو زل یاد و زل یعنی کسما کسم زلونو بانده اللہ پی امتیانات راولی چه دا قرآن خلاف کنو اللہ پی تکلیفون راولی ثم لائی توبونا بیام دی توبانو باسی ولام یا ذکرون او ندی نصیت اخلی نه نصیت اخلی دا تکلیف نه نصیت ناخلی چه ما بانه دا تکلیف را کرنه دی فائده سوا و ایزا ما انزل سورا او پاوه که چه نازل کرشی و سورا تا نظر باز و ملا بازن او گوری زند دی نزونو تا حال یراکم من آدن آیوینی تاسول ره اوتان سم من صرفو چه درس کی گی دو قرآن بیان کی گی گنا سورتون یو ٹکڑا یو آیات بیان کی گی دا سی او بیان کی نده با نظر بازو ملا بازن یو بل تبو گوی دا سی بس سترگو کی یو بل تبو نیغ نیو گوری یو گرده تو بیا شورو واچولا بس یو بل تبو سترگو کی بس پریده ده چی زو بس رو بندو گوری چه ستا بل طرف تا خیال شی نو کش ده با روان شی روان بشی ده او بزی دنه یا تسللون منکم لوازا کش بکی کش حال یرا کم من آها ده نه اوینی تاسول ره اوتان دا وی نه بخلی بانه دا پسترگوی دا پسترگو سترگو که وی حال یرا کم من آها ده نه اوینی تاسول ره اوتان سم من صرفونو بیا واوڑی وچه سنگا واڑی دینو خدای دی رڑا واڑا واڑا دی خدای واڑا وا چه قرآن سر دینو لگی سم من صرفونو بیا واوڑی صرف اللہ قلوبا هم واڑو لاللہ زرنا دی یا خیری دی وادی دی اللہ زرنا دی زکا چه قنن دی یو قوم دی لایف قون چی پوی گینا پیغمبر دی دی هدایت کی رسناک تی چه دی بسنگ رو دوزخ بچ کی گی حق پر سالم ددی په ہدایت کی رسناک ته چه دی وسنګ د دوزخه بچکیږي او دې داغه نه داسې ځان بچکی لکه خرچ د شر مخ نه ځان بچکی لقد جاءکم یقینا راغله تاسو پیغمبر مینن فسکم تاسو د جنسنا تاسو غون دي سره یا